Երբ որ մենք կարդում ենք Սուրբ Ավետարանը, ընդհանրապես նաև Նոր Պետականը, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես Քրիստոս բժշկություններ է կատարում, հրաշագործում։ Մենք տեսնում ենք, կաղը սկսեց քայլել, մաղճակալի վրա գանված անթամալուց մարդը հավատքով մոտենում է ինքը և իր հարազատները խնդրում են, և Քրիստոս ասում է. «Վերցրու կոմայիչդ և գնա»։ Փարիսեցի իրաները գայթակղում են, ասում են. «Սա ի՞նչ է կատարվում»։ «Մեղքերին թողություն կարող Աստված տալ»։ «Ո՞վ է սա»։ Քրիստոսն էլ հետաքրքիր պատասխան է տալիս. «Իսկ դուք ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ է հեշտը ասել»։ «Գնա քո մեղքերը թողված են, թե քո մաղճակալդ վերցրու և գնա քայլիր»։ «Որպես առողջ մարդ»։ Մենք տեսնում ենք, որ երիտասարդ աղջիկը մահացած, իրեն խնդրում են և նա հարություն է տալիս իրեն։ Լազարոսը 4 օր մահացած էր, Քրիստոս գալիս է և հարություն է տալիս իրեն։ Խուլը, համրը, ակաժներն են բացվում, վերանն է բացվում, քույրերը սկսում են տեսնել։ Դիվահարներից դևերը վռնդում, նույնիսկ դևերի անունն է հարցնում. «Ի՞նչ է ձեր անունը»։ Բայց անընդհատ Քրիստոս իրենց ասում է. «Մարդկանց մի պատմեք»։ Եվ հաճախ նրանք Քրիստոսի պատգամը չեն լսում, փառք են տալիս Աստծուն, և ուրախությունից ելնելով գնում սկսում են դա տարածել։ Մենք գիտենք, որ հացը և ձկները բազմացրեց և կերակրեց հազարավոր մարդկանց Քրիստոս։ Նավի վրա, ջրի վրա քայլեց, և Պետրոսը, որ սուզվեց ջրի մեջ, ասում է. «Մանանեխի չափ հավատ պետք ունենաք, որ հանգիստ ջրի վրայով էլ քայլեք»։ «Պետք կլինի, կասեք լեռները կշրջվեն, տեղափոխեք լեռներ»։ Հավատքի ամրության մասին է ասում։ Այսինքն, եթե հավատում ես, վստահում ես Աստծուն, այսքան նույնիսկ կասկած չպիտի ունենաս, ամբողջական հավատքով պիտի դիմես, այդ ժամանակ հրաշք կտեղեր կունենա։ Փառք Քրիստոսի, Քրիստոս բժշկում էր, հրաշագործում էր, որտեղ հին կտակարանում գրված էր դրա մասին, մատնանդաշված էր, բայց իր նպատակը չէր հրաշներով զարմացնել մարդկանց։ Ինքը դրա կարիք չունի, ինքն է Աստված, ինքն է սովորդին, ինքն է մեզ ստեղծել, բժշկելու կարիք էլ չունի, ինքը եկել է որպես հոգու բժիշկ, հավատքի բժիշկ, եկել է մեզ փրկելու, փրկագինը տալու, եկել է մեզ դարձի բերելու, մեզ հետ նոր ուխ տանելու։ Եթե նա կարիք ունենար մարդկանց բժշկելու առավոտից մինչև երեկո, կարող էր մարդկանց ընդհանրապես 100 մարդ, 200 մարդ ընդունել, բայց դա չէր իր առաքելությունը։ Դրա համար ասում է. «Աստծուն փառք տվեք և մեղք մի գործեք, ազնիվ ապրեք և ուրախացեք»։ Իր բուն առաքելությունը այլ էր. Քրիստոնեությունը հաստատել, եկեղեցին հաստատել այս աշխարհում և փրկագինը տալ, խաչվել, հարություն առնել, վերականգնել Ադամի դրախտային մինչև մեղ գործելի վիճակ և համարձում առնել, աստվածացնել, մարդուն աստվածամարդ դարձնել և այդ ֆիզիկական մարմինը տանել աստվածային ոլորտ։ Սա էր իր առաքելությունը, ոչ թե հրաշներ գործել կամ բժշկել։ Եվ նա, ով որ ունի զորավոր հավատք առ Աստված, նա էլ է հրաշագործում, բժշկում, ոչ թե ինքը, այլ Աստծով, որտեվ աղոթքներով մենք դիմում ենք Աստծուն, խնդրում ենք այս տկարի կամ հիվանդի համար։ Մարդ չէ, որ հրաշագործում, նա Աստծո միջոցով է հրաշագործում, և գիտի, որ Աստված է հրաշագործում, ինքը խնդրում է, և սրբերին գրեթե Աստված չի մերժում, և հրաշները տեղ էին ունենում։ Օրինակ, մենք գիտենք հայտնի 4-րդ դարի հրաշագործ բժշկող Սուրբ Նիկողայոս Կանչելագործը, որ Սանտա Կլաուս են ասում, և Սուրբ Պանդալիոնը, հաճախ իր աղոտքներով եւ իրենց աղոտքներով հրաշներ են տեղ ունենում, բժշկություններ։ Մենք հայերս ունենք գլուխ գործոց 10-րդ դարի մի սրբագույն անձ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի, որը ունի իր մատյան ողբերգությունը, բաղկացած 95 գլուխներից, եւ ավեն գլուխներն մոտ մի 3 մասի է բաժանված։ Մենք դա ասում ենք Նարեկ, Նարեկացին է գրել, որը ինքնին հենց այդ գիրքը, այդ Նարեկը ինք արդեն հրաշագործող է, որտեղ այդպիսի աղոթքներ են զետեղված դրա մեջ, որ իսկապես զորեղ են դրանք, եւ ամենասիրված գիրքն է եղել հայ ազգի մեջ։ Աստվածաշունչից հետո ամենաշատ հրատարակվողը միշտ եղել է Նարեկ։ Միշտ երեխեքի գլխի տակ են դնում, հիվանդների գլխի տակ են դնում, որտեղ նա ունենում է իր զորավոր ազդեցությունը։ Իսկ եթե մարդ օրը գոնե մեկ գլուխ կարդա իր համար կամ իր ծանոթի հիվանդիմը, բազմաթիվ հրաշքներ տեղի ունենում, բազմաթիվ, եւ մեր ազգը վկա եղել հազարավոր հրաշքների Նարեկացու շնորհիվ, դրա համար էլ մեր ազգի մեջ ամենասիրված գիրքն է Աստվածաշնչից հետո իհարկե, ամենատարածված, եւ Հռոմի Պապը, կաթոլիկ եկեղեցու կարդինալների հանձնաժողովը Սուրբ Գրիգոր Նարեկացուն հրճակեց ոչ միայն սուրբ, ինքը վաղուց սուրբ էր, կաթոլիկ եկեղեցու հրճակեց տիեզերական վարդապետ, որպես 36-րդ իրանք ունեն հիմա Նարեկացին ներառյալ 36 եկեղեցու ուսուցիչ, եկեղեցու վարդապետ, բոլորն են սուրբ, բայց բոլոր սրբերը չէ, որ վարդապետ են։ Վարդապետ ուրեմն իր ուսուցումը, իր թողած կտակը դոգմա է, կանոն է ցանկացած քրիստոնյայի համար, որտեվ իրանք հրճակվել են որպես ռաբունապետ, վարդապետ, ուսուցիչ եկեղեցու։ Եվ մեր Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին այդ մեծ հրաշալուրջ սուրբը, որ շատ քիչ ապրել, 1050 տարին բոլորած հոգին ավանդեց Աստված տարավ իրեն, եւ նա դարձավ տիեզերական մարդը, եւ դրա մեջ է մեծ նախախնամություն։ Եվ մենք որպես քրիստոնյաներ, մենք հավատում ենք հրաշքներին, հրաշալի բժշկություններին, որ մարդ անհույս է, բժիշկները ասում են քաղցկեղի ամենավերջին աստիճանն է մնացել է մի 5-6 օր ապրելու, որտեղ ֆիզիկապես մարդը չի կարող գոյատևել, հանգած մի հրաշք է տեղում, եւ ես մարդը դառնում է առողջից առողջ, որ անտրամաբանական է, անբացատրելի է, ինչ բան է հրաշքը, դա մի ģերբնական երևույթ է, որ ֆիզիկայի օրենքով չես կարող բացատրել։ 93 տարեկան կինը հանգած ատամներ է աճում, սպիտակ մազերը սևանում են, բնության հակառակ բաներ են կատարում, ģերբնական արտասովոր երևույթներ են, այո, Աստված դա կարող է անել սրբերի խնդրանքներով, սրբերի բարեխոսությամբ, Աստված իզորույ անել, ինչու է դա Աստված անում, երբեմն երբեմն։ Thank you. ինչպես Քրիստոսին էին մոտենում, հավատքով, աղերսանքով, ասում է հավատում ես, որ Աստված կարա բժշկի, ասում էին այո, եւ միջապես բժշկվում էին։ Եթե մենք էլ հավատքով ասում դիմում ենք երբեմն Աստված ողորմություն է անում, հրաշք է տալիս մեզ, նշան է տալիս, ինչու, որպեսզի մեր հավատքը ավելի ամրապնդվի, որ մենք ավելի գոտե պնդվենք, հասկանանք, որ մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք կանգնած, զորանանք հոգևոր բարոյական կյանքի մեջ, զարդարենք մեզ առաքելություններով, աշխատենք սխալներ քիչ գործել, մեղքերից փորձենք որքան հնարավոր է հեռու մնալ, բարի գործերով մեզ զարդարենք եւ հավատք ամրապնդենք։ Հավատքն էլ է պետք վարժեցնել։ Եթե երաժիշտ ես, դու մարզվում ես, քեզ վարժեցնում ես այս ծիրի մեջ, նույնն է հավատացյալը, պետք է վարժվի աղոթքի մեջ, ծոմապահության մեջ, պահքի մեջ, բարի գործերի մեջ, զսպվածության մեջ, զգոնության արթնության մեջ, դա էլ պիտի զորացնենք ամեն օր, եւ Աստծո բժշկությունները, հրաշքները գալիս են մեզ գոտե պնդելու, որ մենք զգանք Աստծո ներկայությունը մեր կողքին, Աստծո արձագանք, Աստծո խնամքը մեր հանդեպ, նրա գերագույն սերը մեր հանդեպ, իր հոգատարությունը, եւ դարվում է մեզ համար, մեր փրկության համար, որպեսզի մենք հաստատուն մնանք ճշմարիտ ճանապարհին։ Եվ լավ իմանանք, միշտ կարող ենք դիմել մեր բոլոր սրբերին, մենք կարող ենք աղոթք անել եւ մենք էլ խնդրել, կարող ենք ես սուրբ չեմ, դու սուրբ չես, նա սուրբ չի, սովորական մահկանացու մարդիկ ենք, բայց Աստված մեզ տվել է հնարություն աղոթել, խնդրել, ասում է, չէ, խնդրեք եւ կգտնեք, խնդրեք եւ կգտնեք, բախեք եւ ձեզ կբացվի, պիտի խնդրենք, պիտի փնտրենք, պիտի բախենք, պիտի հետապնդենք մինչև վերջ, հանուն լավ գործի, հանուն Աստծո, հանուն սրանարա բժշկության, այս մարդուն դարձի բերելու համար, որտեղ է հավատքի մեջ, շեղված է, ընկել է այլ ուսմուկների աղանների մեջ, բայց մենք ունենք այդ կարողությունը, Աստված դա մեզ տվել է, զորացրեք այս ճանապարհի վրա, մեկդ մյուսին օգնեք, մեկդ մյուսով զորացրեք մեր ազգը և այն պահեք ճշմարիտ ճանապարհի վրա Աստծո փառքի և մեր փրկության համար, ամեն։